yalla makama bo xamni bu nit ñi julé mom jarul mom muy julli ndax amna han yaan amna dal xamna ci yalla dal xamna dal lo xamni dal jaru ko koku ndax lu est ce woor na dara woor ci ah ki ni mom ndogalu yalla moko lor moko wor ndax lu mu japp dafa japp ni yalla bon dal ni lama bindé amna yo xamna ni la mel donc c'est pas la peine suko yalla dindé dina jeex xam nga koku mom te xam nga yow kan la ñi nangu so copy gawlu bind woor xam nga loy vraiment day na war kokum après il se résigne au péché day nek ci bakkar bi diko def amna keneen ko xamanteni mom manam askan yum bok mom moko lor ndax dafa bok bir giir bani quelque chose ñom dañu bax trop di def ay yiw hein wala mu sante ben affaire bo xamni dal ñom dal ay yu bax lañ leen xamé ay mamam baxan waxon nañ won est ce que mom bëgg na kérok Allah xé dañ jël bakkaru mamam mi seuf koko bëgg ko kon pourquoi fi ci aduna mu yaakar ni yalla day jël toi tuya bay mamam jox koko ku bax nak dana jariñ seuriya waye nak demout non dañ koy set amna keneen ko xamanteni mom bëgg giim bëgg ya xam seriñ la ya xam nitu yalla ki que ce soit mu tax mu yaakar ni mom dal warul la mëna am difficulté il se sent invulnérable mom dal mom warul am problème quoi waaw amna keneen ko xamni mom dafa def ben raisonnement mu ne yalla ala kul hal soxlawul di duma kenn wax deug yalla té loolu deug aussi yalla soxlawul duma gay mais man mi ma soxlañu duma ma soxlañu jéggel ma mais yalla kon duma xañ jéggel bobu parce que soxlawuma duma kon koy mën na ma jéggel si dina ma jéggel mu jox exemple mu né ki nga xamanteni dafa dem ci kër fekk fa gaay mu mar ndox muy bané fa loolu mu ñaan ndox mais xam nga kenn du ko xañ ndox mu fekke ay nit unité la ma fekk mais te yalla mu upp yir meuna ñoon kon mom de toute façon ni ko gaay yoy di joxe ndox mi man lool lañ may jéggelé ali tok mom dotul balati ben bakkar amna ño xamni mom ils sont trompés par certains textes coraniques ou certains textes de la sunna yo xamni duñu ñew de wër yaronte bi di ci wax ak yalla subhanahu wa ta'ala hein waye ñom ils l'ont mal interprété ba mu sank len xam nga ngore me soat in fitar moy istama un fatarat yalla mi ngi wax di interpeller doom adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim en yow yefur bi ana lan mo la wor ci sa borom bu tedd bi le waji mom deg ko ni man defot julit la te yalla tani li la wor ci sa borom bu tedd bi xara teranga bi yalla daf ma jox terangam yi parce que pas la peine tout bi ku tout sax da nga xam da ngay limiter yow yir meuna yalla waw woné ke di tout da nga xamul sax yow ni yalla ni mu meune yir meun yimu bare yir meune amna keneen ko xawanteni day dem ci sourate zumar fa yalla di wax nan inna allaha yaghfir dhunuba jami'a yalla di wax nan yalla day balé bakkar yépp xamul ni lolou dafa am tegguay xamul ni bo tout bala ngay bala bi tout jotey da ngay tout mais bo baye ba genn aduna mom xam nga ni bokale ken dootu lako bal te bokale da yobbu nit safara kon koku non lañ koy tol tonto mom amna ko xamni mom day dem sorat ki wal layla mu deg yalla nan la yaslaha illa al ashqa alladhi kadhaba wa tawalla muni ashqa kon sama affaire baxna ndax man quand même taxaydiuma quand même wa taxaydiuma kon a priori man warna meuna wa kon warna xana waruma ci meuna bok te fatale ni yalla fofu day tuddu safara bu jag bo xamni dafa jago c'est un enfer exclusif yalla wo xamni fa lay duggal ñi nga xam tane dañu taxé di dañu duddu hein dañu weddi ndax yalla aslaha la yaslaha la wax moy lu ci tabbi mais kan mo la wax ni yow dunil dagul duggu fa buñ dugo waxe da ngay son wala mu fekk ci sura al-baqara yalla nan wattaqun nar allati uiddat lil muttaqin lil kafirin astaghfirullah uiddat lil kafirin waxtu len te ngeen ragal safara si nga xamanteni dañ ko dik ñi weddi muni mom ala kulli hal wadium wa weddi wul te fatane ni demb rek seigne safa mi ngi koy wax nan safara bobu non lañ dik ñi lek riba julit bi rek riba safara bobu lañ ko dik xamna kon koku waru amna fi bo demé ci sourate wal layla nga nan bu dege borom bi nan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda muni man de ci xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam la bok fofu déjà atula ba paré xamna ni mom du contane tank xé tam lu yépp duggu ci aljana faté na ni sunu yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam limi contane moy li yalla contane te yalla mo décider ni la am la an jahannama min al jinnati wan nas ajma'in dana fay sal dal safara ci ay nit ak ay jinné mom faté na affaire bobu non ki mom dañ ko dafa ni man suma woré Ashura wala mo hor ki Arafat comme né nañ day tax bakar yi dañ normalement wartu mo meuna am problème mais fatani ndax même wéru ko amna xamna hadith bo xamné da nan julli juromi ak aljuma ak wéru ko ba wéru ko day far bakar ci digënté bi wa mais ak condition ko nga bayyi bakar yi ndaw yi nek ci bakar yi ndaw di liggéey rek bakar yi magi voilà ak condition nga bayyi bakar yi magi mais nek ci bakar yi ndaw yi di liggéey ba mu dajalo ba bari yow te yow bayyi wo sax bakar yu magi en plus te yaakar ya ñeegalu yalla ah lool nak dootul yaakar mu melni bimu la waxale ñi woru ñep da la bëgg indil ben transition pour wax la nan ngay distinguer woru ak yaakar deug deug yalla mu indi ben hadith bo xamantene dane man de yantu bi assam dane Abu Hurayra moko indi mu ci sahih muslim dane yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ma ngi ci ngortu lu rafet li sama jam di am ci man kon na ngortu fi man lu ko sop manam ngortu rafet yi nga am ci yalla yalla da la koy dogo dalakay réaliser mais kon lan moy ngortu lu rafet est ce que damay tok yakar yalla rek croiser les bras du mu defati ben affaire non nek lon wa li li gën moy nga concilier la bonne action ak sa ragal yalla bob ki ragal yalla moy deug ki nga xamanteni day jëf wa buñ la waxe innal hasanati yuzhibna sayiat mais do am sayiat rek tok croiser le bras yakar ne de ñew non ci aya bi señ bi jital sank wax na ni del firi ba ki arab yi ngay wax innal hasanati yuzhibna sayiat leg da ngay wax ay ayat do len firi ah d'accord innal hasanati yuzhibna sayiat moy nakatu yaba bi day demé day yobbu jëf ju ñaaw ci manam bo jëfé ben jëf jo xamanteni xam nga ni safan la nga toftal ci jëf ju baax yalla dimbalé la effacer la jëf joju moy ci su comme ci surat furqan deeng nga munan yubadullahu sayiatihim hasanat ñoon dañu jëfoon dañu ñaalo won nangam tup ko yalla soppi jëf joju dal diko def jëf ju rafet kon deppele gi ngay deppele sa yaakar yalla ak sa jëf ji mom lañuy mëna tuddé mom vraiment boko défé ci lañuy yaakar ni yow mi am nga ñottul rafet nga xam tamit ni la désobéissance da fay anéantir espoir sa ñottul rafet yi bo nekké di moy yalla da fay fëccé ko ñottul sa ñott lu mu rafet ci yalla té nga dëkk ci diko toftalal jëf ju ñaaw lay dem ba ci xamanteni da ngay mujjé ragala dajé ak sa borom xam nga yalla mi ngi wax ci sourate baqara ci yahudi nan la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim duñu ñëw ta dajek de mu wal dajek yalla ndax amna yu bari ñu jëf yo xamne moy téré ba ñu mën ko bañ mo leen di téré mebet bu démé non hasan al basri yalla ko yalla radiyallahu anhu mune le croyant espère parce qu'il fait de bonnes actions mom ñottu rafet frewu ko dul jëf ju baax di ngay jëf waye nak moytul tombé ki yalla di wax subhanahu wa ta'ala ci sa tafi nga xamni dafa woru ci mbiri boromam ba paré weddiko moy ka doon waxtaan ak waja tenan wala ma azunnu an tabida hadhihi abada man de sama tol bi am yalla mu taru ni geumu mukku ni dana mësa jeex wama azunnu sa'ata qa'ima geumu tamit ne bisu penc dina taxaw te d'ailleurs wala in ruitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba bis bu ma delu won sama boromit daf may jox delu way bu gëna rafet manam yu gëna for lay am ndax d'abord man waxon na la ci lu jitu cheikh bu reuy la bokkon wa manam jallo bi lolou won mu nan waji nan ko mu nan xarit bi nan man ma la upp alal te man a'azu nafara man mo la upp mbolo non cheikh bu reuy la bokk en quelque sorte bul woro nonu ndax yalla lim li fi waxon na la ni inna ja'alna ma 'alayha inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan linabluwakum nabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala fa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan juruza defna li nek ci souf pour tarale koko pour natule nit ba xam an kan ci yeen mo gëni jëf waye dana top lool ma def ko mu nek pak bu ñu jambal ak dara du fa ne kon lo fi yaakar te diko tarale rek xamal ni dara fi musu jogi te nga baña woru di tup sa bakari kon woru aussi bum la jital ba nga fat ba nga négliger commandement yalla ba pare dal di lank jëfé ay téram wa xam nga amone hadith bu bo xamni ya aisha moko netal radiyallahu anha muné bi dafa am jamono yantiba sallam febar min febaré joxon nako 6 wala 7 dinar muy muniko nang ko sédalé bimu wéré mu laj ko est ce sédalé nga ko muniko dédé man day sa febar bëma yitélone muniko muniko jox ma len mu jox ko dinar yi mu ñor ko ci loxom tenan ay yonentu yalla bi sallallahu alayhi wasallam bu demone wuy ji boromum fekk dinar yi nga ci tenxam kon lu muy lay kon ala kul hal foglu dafa am solo foglu être vigilant ha kon dal legi li ngay japp dal moy yaakar dafa am yalla yaakar yalla amna mais bala ñi wax yaakar yalla da ngay am ñetti conditions yo réunir mo yaakaré mbir da ngay dang sa bëgg lool day leer mais sa jëf ci pour loolu am tamit day am mais nga ragal aussi fat jëf affaire bi fadu nga ragal perte affaire bob ñetti conditions yoyu su nekkul dañ nan yaakar amagul da nga xémem kessé yaakar amagul yow da nga xémem té da ngay dal innar raja la fi wadin kaza tam'un del te tolo dore ya kar da tajuk alaliya sababululen te bulen sukandiko yanguye sababululen te bulen sukandiko khalifanguye inna raja ala fi wadin kaza tamaun del te tolo dore dore ya kar da tajuk alaliya sabab lulen te bulen sukandiko yanguya inna raja ala fi wadin kaza tamun del tektalo dara dar ya karbuka inna tawa kula wadin laysa yas lokoho lodul kuman munyuga ak wetal borom julliya sabab lulen bulen sukandiko yanguya sabab lulen bulen sukandiko yanguya jazakumullahu khairal jaza legui nak salen mi ngi wadda nexa legui wax kon mi ngi won ci noy takale ñortu la fet ak yaakar yalla xam nga amna yo xamne ci ñaaw ñort lay dugg ak xébem ak yaakar gu dara la yakeku ndax yaakar ni dama yaakar yalla do jëf do wax tok rek hein comme li seigne bi done wax yaakar na ni jamono ji ma fi neub na ra epp xam xam te yow amo ben téré dañ ka sét xam nga vraiment day noor legui nak amna ko xamni ginaaw biñ ko waxe li yepp mom lim lay tot te wilu wer aussi dana la yalla mom lima la waxon sank la lay waxat yalla soxla wul di duma gaay te man dama soxla ñeegal yalla di mo jéggal ba paré yoni tou ay salam fokk yalla taral ko kër ko alakhirah kon man sama affaire muntu ñaka bax ala kul hal mi ko lan nga xey wax dang kay wax ni yalla yow mi nga xamanteni ya d'accord ni yalla day jéggal ya d'accord ni yalla hakim la te yalla waxon na le paré wul ku hakim moy stage waaw ko xamanteni dafa xereñ waaw te yo xamne lu nek da koy tek place am mune kon yalla parewul pour di jël ci koy togn ak wala ak ki koy moy di len jox même até afana ya'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun de mais xana ñu lu ngeen yaakar da nga yaakar dañuy jappé ki nga xamanteni dafa womatu comme ki kacior ki comme ki nga xamanteni way jombo ña jaamu dafa def ay bakkar malakum way lu len jot kayfa tahkumun comment jugez-vous ngi ndi até yalla na parewul pour def lolu kon xamal ni kon yalla dana mbugal mom subhanahu wa ki nga xamanteni mo koy togn dana bal ci yeur meuna ju yaato ja ki nga xamanteni mom moy tup kon li nga gëna meuna def mu leer moy ngay tup kon bo accé ci lool nak ñi wax la lan moy charti tup comme niñ ko jinjewon tup kon li ci ñëk moy da ngay réccu mais buma gisé alcorane man luma ci yeur paré wut mais bimu ci gëna marqué moy ba yalla di wax wala ñaar la yalla di wax ci sourate furqan nan waji dafa dem safara dafa dem ci atté ba kon constater ay mbirum xamna ni affaire yi démé na bor mune yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya waylat ya laytani attakhadhtu ma'a ar-rasul sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khadula mune bis bi nga xamanteni way wedd bi way togn kat bi day mat ay loxom ndax nak ci olof ñun mat baram lañ xamone ndax ñun olof yi daawu ñu am gemiñ gu loxo yep mëna dugg ndax xam nga mais fi dala bëgg wax ni terreur moy am terreur ak tit gu mat mul le bis bobu rëccu gi day mat bu nit ci loxom lay mat nan ya laytani toskere ñel na ma lu téré won ma top ci yoonu yaronte bi alayhi salam toskore ñel na ma way yelante kon ak neexon ba baña jappé diw comme xarit way Jean Paul sank na ma bima rappel bi dikkelé teranga yalla dikkel ma alcorane ma du moy ko te xam nga kat sheytane mom deful ak den ak doomu adam khazula xawma nuñ koy tekké da koy geccel wa manam dal sheytane defu dekk ci geccel doomu adam kon benen bi moy bi yalla di wax ci sourate safat nga xamni waji dafa tok ba ci yag xelam nek aljina ba yag xelam dem ci ko xamne ñoo nekkono won aduna mu ki wité wo ay mbeureum dal mu mel mu niñ ko teyral mu teyn gis waji mu nga ci mbugal ma mu yeurnu kon gis waji fekk ma nga ci mbugal waja nga ci mbugal mu waji dal ni formuler injonction bi may waji wax mu ni tallahi in kitta la turdin watna ci yalla yow ndorun gama sank suma xewul borom dalu won wala wala ni'matu rabbi lakuntum minal muhdarin suma xewul sama borom dabul won kon dana bok ci muhdarin moy lek ñuy tew fa mugal mom non xam nga kon koku ricci lol tay olof dalay faral di wax nan ricci day wess dedet ricci du wess ricci ding ko def ba bo nek ci mugal mek sek ricci ngariñam moy wess ku xaar ba dem safara loy ricciuti parce que fofu condition yi du changer bamou dess bo nekke julit te yalla ci yermanem ba natou la falam lay natou dal la genné waye bala bobo fexel ba dofu dem parce que fofu c'est pas bien hein legui après nga xam aussi bi nga saxale ci sa bop reccu ndax reccu amna solo moy tax ñaari charte yi teggu nga mën ko motal ndax bo de reccu rich sa rechu nek ben lak xol bo xamni sa xol bi lay lak nga xamni yu muy yang vraiment dans la difficulté so sañon xëc ci jant bi mu delu wat fimu nekkon mais lolu mën ta nek kon day tax yow nga décider bayyi bakkar bi complètement nang koy décider bayyi té di nga yéene tamit ni banca deloti parce que sa rechu mo fort bo fi romo ben way tay ma rombu ko sa way ni seugul amna ben keet bu ndawul mom ki gisul waxu tay wax rek après keneen dab ko ni ko pourtant kay bi day 100000 euros la won ben chèque la won mais koku ba ila yomi dini du ko faté yalla bu féké dafa xey suba wara réré son bi affaire am day metti légui kon nga xam top lolu nga xam ni yalla mi militéralaté aduna fi ni moy meuna mougalaté alakhirah ndax yalla mo ni ku sacc nañ ni dag lu xom mu subhanahu wa ta'ala té nak yalla ku xeneen lu mu atté lolu nga fass ci sa xol ni yalla lu mu wax dana ko def wa top lolou bo beugé sa reccu mat da ngay gëm le châtiment de la tombe nga xamni nit ñi buñu gënné aduna yalla da lay mugal ci bir bammel bi nga xamni xaruñu atté bi pour nit ñi xam ci luñu né danaka nit da na mëna nat bopam bu gënné aduna xana kay da lu mëna communiquer la fa xam waye mom dina xam ko mo xama nga boudé nga téwalit ni hadith bi nek ci musnad imam ahmad nga xamantani radiyallahu anhu day wax yaronte bi sallam day wax ci ko xamne dañ ko jël xoti tuñya yew ko ci ay daj bir safara lu ko yobou won djou kesse te jiw nak moy li yalla nan talaqawnahu bi ansinatikum wa afwahikum wa tahsabunahu hayyin wa huwa 'inda Allahi 'azim da ngeen koy colporter wax ji di ki yow deeng diw deeng nangam nangam seen lamiñ yepp ak seen gem ni necc ngeen yakane nu oeuf la fekk ci yalla c'est une énormité Allah lool kesse mo jow mom mo lay indil hein kérok alakhira ñi ci ci sa bammel ñu mëna xoti tuñ da takko ko ci ay daaj fele ci safar ha bo ki lolu nga fateliku yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dalila nit ki wala da ngay fateliku ni doomu adam mom xamul ana ban bakar mo koy alak ana ban bakar mo koy yobbu safara lolu xamuko mom mi ngi def rek waw yow peut-être yow ci nga fixé wu du yoy ñom ñoy problème bi yi nga xép peut-être mën na ci jogi kon bo bëggé sa rëccu mat da ngay baña xép ben bakar té di téwal té lo def nga diko téwal hadith bi ni Jabir moko netali mune biñi rob rayyallahu biñi rob san ibn muaz rayyallahu nga xamni mo nekkon sangu ansari ak teranga yu mu am ci tedda nga ne dañu jekki jekki gis bammel bi yeungatu après yantabi alayhi salatu wassalam ne bu don amna kenn ko xamanteni dañu muccu ci reng rengi bammel wa jini la fatmi la kon waxuma lak mor morum xam nga no jemu debouré parce que comme ñu bax ñoo ñoo muccul te di ay sahaba ñun ñi individuellement war nañu ragal ci suñu bop tay tup wa tay lasim tay wazifa parce que nak aussi mu gëna wor légui nga fataliku tamit bo bëggé sa rëccu mat hadith bi nekk ci sahih bukhari yaronte bi alayhi salatu wassalam wa radiyallahu an bukhari mune nit ki bu génné aduna ma nga naan bu fekké ni way taxéla gaawé len ma yobuma fama jëm gaawé len ma bu dé way taxéli la ma nga naan ay fu ngeen ma jëmé sama néw bi fu ngeen ko jëmé xamna ni ay mbugal la fay fekk té lolu nak yantou allah salam néna nit ak jinné way dëgg bop fi kessa ñoko dul dégg ndax buñ ko déggon il serait foudroyé de peur xam bo défé yoyu mala limal ngay fataliku mugul bamel ngay baña xeb say bakar il faut aussi nga am modèle ngay roy ay roy way yu bax ku melni sayyidna abou bakar nga xamné radiyallahu anhu nga xamné ginaaw yonent bi umma bi mom mo fi gën mom de da doon wax nan mebeton na nek ben pepp karaw ci walu ben julit bu gëm nga xamné bu ko défé ay atté ak affaire yoy yépp duma ci fekk dama ñew rek sama affaire bax tax xamna ni atté bu day difficile moy bis bi nga xamanteni dañuy xëc ci jant bi ba mu tim bop yi ñi di ñak ba sen chevi ñi di ñak ba mu ag sen mbag yi ñi di ñak ba mu won le ndax tiit ndax bakareñ dañ def téñ wo téwon ñu bal won ko fi jéggul won ko fi ci aduna top lolu bu nga jël sayyidna umar radiyallahu anhu nga xamni mom ku nek xamna limu def ay conquête limu avancer lone communauté musulmane bi ay pays ay dekk yu bare ñoo moko conquérir té lolu bokku nek ci liko ibn abbas don netali don fatali ba mu nan way dal lu te ak neexon dal mo bañu am benn pay benn mugal man dal titna bis yowmul khiyam xamna lolu la bëgg wax man dal titna bis yowmul khiyam kon nak lolu c'est vraiment pas une mess affaire bo xamé lolu yépp nak nga baña nagu te xamni bakar yi ngay def dafa am ay conséquences fi ci aduna am ko feul ci alakhirah yalla xarul bu nga ñew fofu de dedet fi lay commencer bo imagino nga fekk waji jël sa bakar dag baat bi mën nga teju sa neeg di wax ay astaghfirullah mais waji mom gañu na mom nekkatu fi koku c'est déjà difficile pour lui koku mom aduna tukki na nga xamni kon dafa am ci conséquences yo xamanteni c'est d'ordre collectif am ci conséquences yo xamni c'est d'ordre individuel ben ci nga xamanteni c'est d'ordre collectif bokku na ci hadith bi nga xamne ci Abu Darda lañ ko netali radiyallahu anhu ñu ni dafa am ben dekk bo xamne julit yi dañ ko ubbi won gaay yi nek nak di jubiler di contane mom mu beru fele di joy gaay ni ko yow bis bi nga xamne bisu contane tala nga xamne yalla daf ñu ci xewul ana lan motax ngay joy ni mune dama xamni note yi ñu note gaay yi tay ay bakkar yu ñu def la kesse motax yalla jox ñu supremacy sen kaw mba ëlëk ñun duñu def ay bakkar yu tax ñeneen noot ñu bo sété situation umma islamique bi légui wala julit di dañ ci xam dara xétal lool benen ki bi lé hadith bi lé nga yaronte bi assam mom mo né yalla du mbugal té nek na sax ci alquran comme limu sey bi don rappeler sank rek mu nan yalla du mbugal ludul moy am yalla du mbugal ludul moy am mais hadith bi mom mi ngi ci abu daud amna benen hadith bo xamné mi ngi ci umm salama ki umm salama moko netal radiyallahu anhu anha mune yalla bu ñaawte fi beure moy gi bari day mbugal ñepp ñi laaj ko mom yonent bi niko waw légi kon numuy def ak ñu baax yi xana du am ñu baax ñi nek seen bir mu ne sere si si ñepp lay jël après mu baal ñi nga xamantene ñom ñoo doon jëf yu baax kon xam nga mbugal mi légi lim nan wattaqu fitnatal la tusab natsibanna alladhina zalamu minkum khassa moy tulen fitna bi nga xamantene bu ñëwé lu yam ci ñi togn waye bersa sijana di julé ka def yeuf yaakaani ñu ci muccu no del fuglu amna ben hadith bo xamne mom ibn umar moko netali radiyallahu anhu mang ci sunan ibn majah dafa am juroomu jikko yo xamantene yaronte bi alayhi salam waxna len bu yi nek mu lekkale ko ak ben mbugal bo xamne yalla dana ko wacce bu xewé muy dana am bis nit ñi dañuy xewal turpu tuddi manam njaalo yalla daldi wacce ci ñom ay épidémie ak ay fièvre yo xamanteni xamuñu ko won du jitu sen mam yi xamuñu ko won nit ñi danañ dem ba commencer di falsifier balance ak mesure yi di commencer di ko warat natal nga wañi ko alors que yow buñ la waré natal da ngay fexé ba lepp mat yalla bo wa subhanahu wa ta'ala day wacce bekko xif ak ay bour yo xamanteni dañ leen di note dañ inéquitable amna benen hadith sax bu nan faté na ko indi waye dañuy laaj yalla da nan nu ngeen de yontu lañ yalla dal lañuy laaj mo ni hadith qudsi la wurutuma yalla dal lañuy laaj nan naka lañuy xamé sa satisfaction ci ñun mune sama satisfaction ci yeen moy buma len joxé ay njit yu bax yu len di diriger sama réprobation moy buma len joxé ay njit yu len di noor yaronte yalla musa alayhi salam mom don ko waxon kon est-ce que dunul ñi sot ñi set ñun lan lañ def yalla bala ñi set lan lañu président diw def wala le maire diw il ajimal wala dañuy tok rek di critiquer à longueur de journée en politique wala njidi fekk na bu fekkon ni won ñun salel lañ suñu bir xena yalla jox leen ñu gën ñoon amna ben xisse sax bu ñuy wax ci imam ali la yakarna mo waji ñewé ci mom nako wala yow dal gis nañ ni mi fi Abu Bakar neké Umar Usman radiyallahu anhum afedi gënon na ki mu ni ñom ñen doon jité dañu baxoon mën na yeen la jité kon nga xamni kon ya bu njit li safano duñu wax rek né ñi mom mo bon dañuy sét aussi ndax yalla day deppalé njit lu bax ak gaay yu bax di deppalé njit lu safan ak gaay safan benen bobu moy affaireu mesure yi benen affaire yi moy buñ et puis li ci tagum aussi day wañi nawet bi manam kon bu nit ñi de def ay manam mbukum ci mesure yi benen affaire bi umma indi da nga andu mu ne fekke dañ dem bu fecc couleur bi nga xamantene fas nañ ko suñu borom nangatuñ ko jaam mom mu ne day déchaîner contre ñun suñu not suñu ennemi waaw nga gis ko xamantene a priori yak mënon ndax ngëm gi nek ci yagal ci yow nekul ci mom ragal yalla gi nek ci yow nekul ci mom mu ñew tay coloniser la mom la nga mag nak dëkk ci blanc bi nangam wala nangam alors que bo salon sa yene xeyna koku